In this modern age, perfect. Too many people have lost sight of the true meaning of Christmas. Mom! Hush! Shut up, Ralphie! So now, in the spirit of the original, me to you, stop! Traditional American Christmas. Thanks a lot! MGM presents A Christmas Story. Välkomna alla till avsnitt 133 av filmpodcasten Titta de snackar. Idag så kommer vi prata om filmen som ligger eller låg när vi låste listan. På plats 247 på IMDb Top 250. Och vilken film är det, Gustav? Det är A Christmas Story, alltså en legendarisk julfilm från 1983. Amerikansk legendarisk julfilm som aldrig har blivit särskilt stor här i Sverige. Regissören är Bob Clark. Senaste för mig kända filmen av honom var en direkt till video film från 1990. Då när jag visste alltså jag visste verkligen varenda film som kom på video. För att jag stod där och antecknade i videobutiken när de bar in filmerna. Och det var Loose Cannons med Gene Hackman och Dan Aykroyd som var rätt trist. Och innan dess gjorde Bob Clark Porkers-filmerna, som ju är lite kult också i USA, som jag tyckte var trista redan som tonåring. Och så har han gjort Black Christmas, som väl är känd för dig som gillar skräck. Jag har faktiskt bara sett remaken, men den anses väl så här, tillsammans med Halloween så startar väl hela slasher-grejen. Jag tror Erik Nyström diggar den väldigt mycket, vår kompis som har podcasten Vacancy. Ja, jag vet inte om ens om jag har sett den. Men filmen handlar i varje fall om en pojke som önskar sig ett leksaksgevär i julklapp. Och när generationen som vuxit upp med den här filmen blir tonåringar, så börjar det ske en hel del skolskjutningar i USA. Jag tyckte det var en kul logline. Det handlar det ju inte om, men jag tyckte det var roligt så att det är en julfilmsfavorit från 1983. Och det var så här, 10 år senare så började skolskjutningarna, den kulturen i USA liksom. Där har du en sån här universitetsavhandling. Ja, verkligen. Även om jag inte skulle vilja köpa den teorin. Det stämmer inte. Det handlar om en pojke som önskar sig ett leksaksgevär i julklapp och gör vad som helst för att få den. Fast sen går det att diskutera om han verkligen gör det. Men det är ju typ det handlar om, eller hur? Ja, precis. Men som du säger, känns det mer som en film om en pojke som väntar på ett leksaksgevär och obsessa kring leksaksgeväret i princip. Ja, precis. Går omkring och är besatt. Han gör inte vad som helst. Nej. Han bara tänker på det. Han är fan som mig i livet. Han är fan ingen go-getter. Han är med bara sitter hemma och obsessar. Ja. Och spelar fan Mario Kart. Ja. Ja, fy fan. Ja, men du har gjort en temperaturlista också, Gustav, eller hur? Jag har gjort en temperaturlista. Alltså från 1 till 10. 1 är kallaste sämsta. Till 10 det varmaste bästa med den här filmen. Och min punkt nummer 1 är... alltså det kallaste. Det är tråkigaste med den här filmen, så jag kände redan efter 4 minuter. Och det var att jag trodde, för jag har inte sett den här innan. Jag har tänkt att se den här filmen kanske under 10 års tid, men det har inte blivit av. Jag började någon gång för flera år sedan, men då kände jag det här som jag nu kommer säga på punkt 1. Och det var att min förhoppning var att det skulle vara en It's a Wonderful Life, Frank Capra, alltså en julklassiker. Ja, men som i stil med Carl Bertil, att det finns nu vuxet. Men det är mer en barnfilm i stil med svenska julklassikern Kan du vissla Joanna, som jag aldrig brytt mig om att se. Den kom på 90-talet, tror jag. Du kanske tyckte om den när du var barn. Ja, men jag tror att alla tycker om Kan du vissla Johanna för man tycker om Per Oscarsson. Men jag tror alla också har lite svårt för den, för att den utspelar sig på sommaren. Hade så här, Kan du vissla Johanna utspelar sig på vintern, och det var så här, typ svensk supersnö och superkallt och supervinter, då tror jag den hade blivit... Då hade jag gillat den mer i alla fall. Den passar inte på julafton. Och jag har aldrig gillat den typen av barnfilmer ens som barn. Jag vill mer ha vuxenhumor. Som i Mupparna, eller Scrooge, eller Miraklet på 34 gatan, du vet. Ja, Carl Bertil och sådär. Dunderklumpen för fan. Men det här är mer Vissla Johanna, eller Joppe död, eller Levande, eller vad fan den heter. Liksom. Och det är sämst. För där direkt... Jag loggar ut ganska tidigt i den här filmen på grund av det. Håller du med om att det är lite den genren på den här filmen? Ja, men Och samtidigt försöker den ju vara så lite magisk med sin berättarröst och allting. Men jag tycker aldrig den blir så där. För jag tror att det här, den heter liksom A Christmas Story. Jag tror att det här var den juligaste filmerna av de juliga filmerna. Ja, i och med att den kom från fucking Amerika så tänkte precis. Jag trodde bara att den skulle bara så här, typ, nästan vara så här sötsliskigt julig. Och känna att den här måste visas på repeat på julafton hela dagen. Mm. Men jag tycker liksom inte den är så heller. Så det blir så här lite för mig. Och jag har också svårt att ta till mig den. Och kanske, så det kanske ligger någonting i det du säger att den inte riktigt är för mig. Som vuxen typ. Och kanske för oss i Sverige. Alltså kan jag känna. Det vill säga att folk som ser Carl Bertil Jonssons julafton utanför Sverige eller utanför Skandinavien tycker att den är så här rätt kast animerad kommunist. Alltså de får inte den feelingen. Man kanske behöver vara jänkare för att verkligen älska Christmas Story. Mm. Men frågan är också om den blev en klassiker så här med en gång eller har den liksom på något sätt så här tvingats in i den amerikanska kulturen, amerikanska. Jag tror den har säkert vuxit till sig, men det är där jag tror, inte som It's a Wonderful Life i en julfilm, utan mer som att det här är en barnfilm, julfilm. Alltså det är en Kan du vissla Johanna. Min punkt nummer två, det är scenen när huvudkaraktärens lillebror får för mycket kläder på sig och börja gråta eller någonting. Alltså så här, det här är 1983 och många som ser den här scenen kan tänka fan vad dåligt det var på den tiden, men det är samma år som Huckleberry Fox, James L. Brooks, regissören, får Huckleberry Fox att gråta superrealistiskt och tidlöst i Ömhetsbevis, en av mina favoritfilmer. Så det är ju inte så här tidens tecken. Det är inte för att den är äldre från 83, utan det är bara kassregi från snubben som har gjort Porky's och Black Christmas och Loose Cannons med Dan Aykroyd. Minns du vad jag menar? Alltså det här, hans lillebror ska klä på sig och skrika lägg av. Alltså, ja, men, fan, men inte det. Jag minns inte om jag minns det exakt. Men det är också en jävligt jobbig scen när mamman och den lilla lillebrodern håller på någonting vid köksbordet med att äta som en gris och skit. Minns du den scenen? Ja, och många scener är det här. Alltså jag tycker vi måste hitta en bättre förklaring så att lyssnarna förstår vad det är. Men tänk er det som folk hade problem med den remaken av Åsa-Nisse. Det vill säga att det inte är kul och folk stöjer omkring. Det är lite det stuket här. Så det är ju inte Kan du vissla Johanna här, utan det är snarare Stefan och Christer, fastän det inte ska vara. Alltså man förstår inte, jag blir förvirrad. Det är väldigt så här grovhugget och väldigt tydligt kanske för att det riktar mot barn. Att det är så här, typ, de nästan små säger i filmen barn. Att det är därför att han berättarrösten i filmen typ säger att nu ska det bli kul. Alltså, ja. Det jag säger nu är roligt typ. Och nu ska det bli tokigt. Se, precis. Ja, för berättarrösten är ju lite så här. Ha, ha, ha. Vad tokigt det var där vår barndom när min lillebror försökte leka gris. Och så sitter lillebrorsan och är tokig och vet själv att han som fyraåring, alltså nej, men det blir fel. Det enda jag kände däremot med lillebrorsan i sin jävla för stora overall, det var såhär, fan, det är ju Kenny South Park. Det måste vara därifrån de har fått idén, den visuella idén till Kenny South Park. Ska jag gå över till punkt nummer tre? Do it. Fortfarande någonting som är rätt dåligt, men inte sämst. Hade kunnat vara i ett annat sammanhang, men den känns dubbad. Den är väl rätt dubbad och det stör. Ja, det tänkte jag inte på, men så kan det vara fallet. Det är kanske mycket som är inspelat efteråt, mycket pålagt. Vilket ju alltid är. Är det bara dålig jävla ljudmix kanske för den här tiden? Det var fortfarande så här, man hade fortfarande mono på fan biograferna på den här tiden. Ja. Men det finns ju många filmer från den tiden som inte är så dåliga ljudmixar i så fall. Så ja, precis. Jag känner av det i varje fall. Ja. Och det gör jag inte alltid annars. Punkt nummer fyra. Nu börjar det tina lite. Det är inte sämst, men det är fortfarande halvtrist. Och det är alla de här som skådisarna, barnskådisarna som spelar mobbare. Och allt blir populärt hos publiken trots att jag tycker det är skitdåligt. Svenskt exempel är Klimpen i Bert-filmerna. Han, ja, han blev ju typ folkkär. Klimpen. Kommer du ihåg Klimpen? Jag skulle säga att jag var mer en Sune-kille än en Bert-kille, men ja, jag vet vem Klimpen är. Men jag menar, här är det ju Zach Ward som spelar den så här äldsta mobbaren. Han känner jag mer till för att han har en liten roll i Freddy vs. Jason. Ja, han, och han är även med, han är med Resident Evil, den första varje fall. Ja, det är klart. Han är med en del av Uwe Boll-filmer, vet jag också. Ja. Men jag vet inte vad vitsen var med det mobbar. Det var så här mycket så här små bara, det var bara ett hopkok av små historier i den här filmen. Så den där mobbarbiten, men om den ledde fram till någonting, gjorde den det? Han gav ju tillbaka på dem som de alltid ska göra i slutändan och vinna liksom. Liksom i, ja, och lite så här på det där sättet som jänkarna köper mer än oss. Jag menar, han vill ha ett leksaksgevär och så ger han igen genom att misshandla den här mobban ganska rejält. Ja, han blir typ psyko där ju. Precis, men vi sitter här och är uppfostrade av Tage Danielsson Sverige och tänker så här, vad är det som är mäktigt med det här? Alltså, det är någonting som känns lite fel liksom. Precis, och det har ju ingenting med geväret att göra. Nej, ingenting med huvudhistorien. Det har inte mobban överhuvudtaget. Och det är jag som då inte gillade alltså överdrivna Klimpen-mobban i Bert-filmerna. Så är det här på något sätt liksom alltså ännu värre. Alltså det här är det värsta exemplet jag någonsin sett. Så det hade kunnat få betydligt längre ner på temperaturlistan, men vilket ju kanske märks då att jag inte tycker att filmen är jättebra. Mm. Punkt nummer 5 i mitten på listan. Det är mer en fråga till dig. Mm. Och det är så här, jag satt och började tänka här på Bad Santa med Billy Bob Thornton som alla gillar så jävla mycket. Ja, precis. Ja, precis. Det är som att folk nästan vill att det ska vara, skulle man rösta fram så här världens julfilm eller whatever, så finns en klick i alla fall som väldigt starkt skulle proklamera för att den ska bli vald till det. Ja, den har verkligen vuxit till det. Och jag såg om den nämligen för 2 år sedan, tror jag. Och det var tredje gången. Jag har försökt 2 gånger. Och båda gångerna är jag så här. Jag tycker den inte är så grov. Den är spelat grov. Och kanske är det för att, precis som jag inte gillar, eller blir skrämd för läskiga clowner, vilket jag vet att många blir. Varför filmatiseringen av Stephen Kings It är populär bland folk. Trots att jag tyckte den var kass redan då. Och jag har inte sett om den. Den skulle jag pröva någon gång. Men jag har problem med samma. I den här filmen så dyker det också rätt omotiverat upp massa elaka tomtar på ett shoppingmål. Alltså en slags förgrund till Bad Santa-filmen som sen kom. Eller hur? Mm. Det är väldigt snarlika scenerier. Ja, man tänkte ju lite på Bad Santa när den scenen kom. Ja. Så, ja. Och det är så jävla tråkigt. Ja, och så blir det, jag tänkte mycket på att så här, det hade säkert funkat bättre om filmen hade varit animerad. För i någon bild där då när den här stora tomten så trycker ner den lilla gossen liksom med sin fot eller någonting ner för en jävla rutschkana eller vad det är. Och det ska vara lite som att det känns här, lite överdrivet, nästan tecknat i hur det är filmat och liksom så här framat och allting. Man ser en stora fot komma så här. Men jag kände bara att det funkar inte riktigt. Det blir inte så jäkla galet och roligt som de vill riktigt. Nej, det blir bara det är nej. Precis som med lillebror och köksbordet och klä på sig overall. Jo, men precis. Det blir samma sak. Den är väldigt där. Ja. Det är regissörens fel. Jag hade inte honom på listan, men han är, det är inte bra helt enkelt. punkt nummer 6. Någonting så här, som är ganska bra ändå. Fast jag stör mig på det också. Och det är den skrattande voiceovern. Alltså pojken i filmen som vuxen berättar tillbaka. Och som vi nämnde tidigare så är han så här självbelåten och skrockande. Alltså som att vi på riktigt njuter av hans nostalgi på samma sätt. Han nästan smetar in i vårt ansikte om hur tokroligt ja, hans barndom. Det är ju författaren till liksom boken som allt det bygger på som är berättarrösten. Som heter tydligen Sean Shepard eller något sådär. Men jag tycker också att han formulerar sig på ett sätt som att han vill, alltså han har så här överskrivet berättarrösten. Och jag har inga bra exempel, men det ska vara så jävla lite klyftigt och lite lustigt och så här roligt skrivet hela tiden allt han säger. jag blir så här less. Alltså jag tycker inte det. Förmodligen är det också ett så här manusmisstag att de har tagit då från den här boken berättartext och lagt över bilderna, som man, när man läser boken ser man ju det som berättas. Mm. Men här har man lagt de bilderna men låter ändå den här berättaren berätta det, och det blir alltid en billig känsla. Ja precis, det kanske skär sig där på sätt som det inte gör när man själv får bygga upp universumet i sitt huvud när man läser boken. Nej. Eller böckerna, det är väl några så här korta historier som är hopbyggda, tror jag, till filmen. En så här korta noveller, 20 stycken som man slängt in till. Men jag tror det är något sånt. Jag tror det precis är så typ att, jaha, det är ett par, okay. Det var, jag tror det är några så här short stories som var publicerade i Playboy eller någonting under några år som de har samlat ihop till ett manus. Då klarnar ju riktigt varför är det här med mobban och allting, där man känner så här, det här har ju ingenting med historien att göra. Nej, precis. Det kanske var en skön liten short story för sig själv som sen trycktes in utan att liksom riktigt höra ihop. Punkt nummer 7, någonting rätt bra med den här filmen, och det är vi har ofta sett på filmen att tungor fryser fast på lyktstolpar, och här var faktiskt en av de bättre sådana. För jag satt och kände så här, det är ett barn som luras och trycka sin slicka på en lyktstolpe och fastna med tungan. Det kändaste exemplet är ju Jeff Daniels i Dum och Dummare. Och då är min fråga, Gustav, har du varit med om det här i verkligheten? Jag har slickat på saker. Jag fastnade någon gång där någon fick ta sin saliv, varma saliv, och så här gnugga bort. Men det gick rätt bra och fort liksom. Ja, jag hade en kompis i lågstadiet. Vi fick alltid stå utanför, tror jag, och vänta på att fröken skulle komma och öppna typ dörren på morgonen. Vi stod något led. Jag vet inte varför man gjorde så, men vi fick inte komma in i liksom tamburen. Ja, men det känns väldigt konstigt, men det var i alla fall. Och då, på morgonen, så hade jag en kompis som var en spillevink som slickade och fastnade. Så då fick man hålla på med så här varmt vatten och skit, tror jag. Ja. Hela varm choklad tror jag någon gjorde. Kan det ha varit det? Inte saliv. Det är som att jag så här, på en konfirmation med en katolsk präst. Liksom. De använde varm saliv väldigt länge på min tunga. När jag hade... punkt nummer 8. Det fungerar ju alltså verkligen i alla fall. Ja. Ja, och här ser det ut som att det är verkligheten. Fast jag läste sen att nej, det är klart det inte var. De skulle inte riskera, det hade inte gått. Man blir stämd, speciellt i USA, men även i Sverige. Det går inte att göra som en barnskådis. Men det kändes säkert, jag minns inte nu vad det var de gjorde. Men det kändes som ett så här, kolla på Trivia och Christmas Story, alla ni som regisserar film. För där känns det som att man fick ett bra tips som är billigare än det folk gör det här. Och som ändå ser bättre ut liksom. Min punkt nummer 8, apropå att den känns dubba den här filmen, så känner jag att punkt nummer 8 är ändå pojken Peter Billingsley, heter skådisen. För filmen känns farsatad, dubbad, utom med honom. Han tycker jag är bra. För övrigt idag som vuxen är han så här exekutiv producent i Iron Man bland annat, och verkar hänga med John Favreau. Ja, jag vet att han på något sätt var med och fick Iron Man gjord, att han kämpade för det där. Ja, alltså jag tycker han, också, det är, han har även regisserat den där semesterfilmen med John Favreau och Malin Åkerman bland annat, när de ska Couples Retreat. Jason Bateman också, va? Ja. En sån här hopplös film i kedjan, hopplösa filmer. Men jag tyckte han var så här uttrycksfull och så här charmig i huvudrollen. Det är svårt med så här barnskådisar, vissa funkar, vissa gör det inte liksom, men han är väl där tillsammans med, du vet, med Kalkin i Ensam hemma och de här barnskådisar som ändå lyckas axla en film på sina axlar. Precis. Men och där man märker i den här filmen att regissören har gjort att de vuxna har inte koll, alltså de vuxna blir dåliga också. Vilket inte var samma i Chris Columbus Ensam hemma på det sättet. Så känner jag att då växer sig Peter Billingsley ännu större på något sätt. Alltså att fan, han hade feeling. Jag kom på en sak, jag kan fråga dig. För att det är någonting, för Terms of Endearment kom också 1983 alltså. För den, när vi pratade om den filmen, så kom det på 90-talet en konstig uppföljare till den som jag såg. Jag vet inte vad den heter, men jag såg i alla fall den. Aftonstjärnan på svenska. Ja, precis. Eller, ja, The Evening Star, va? Ja. Som jag tyckte var helt okej att se om man ändå vill liksom hålla sig kvar i det universumet. Men så såg jag att även den här filmen hade ju fått en uppföljare på 90-talet som heter The Summer Story. Du har inte sett den då, eller? Nej, jag har ju inte sett den här heller. Nej, okay, så att, jag såg den när jag satt och kollade, researchade den här filmen. Mm. Men det var direkt på video på 90-talet. Ja, jag tror inte så det är samma spår. Det räknas ju inte riktigt som en uppföljare då på samma sätt. Kanske inte. Men jag tycker bara det är intressant att den här filmen från 80-talet plötsligt på 90-talet får så här konstiga uppföljare som är så här, som glöms bort. Ja. Intressant fenomen där, ja. Punkt nummer 9. Det näst bästa med just den här filmen i den här filmens universum, så är det faktiskt ett filmskämt som jag har älskat sedan jag såg Spanarna 1 eller 2. Alltså Stakeout-filmerna med Richard Dreyfuss och Paul Newman, va? Är de här helt bortglömda? Vad heter de filmerna som hade Charlie Sheen och Emilio Estevez? För det var de jag tänkte på när du började prata om Stakeout. Charlie Sheen och Estevez var ju Sopåkarna. Hette det så? Ja, men han, var det en liknande film? Eller handlade de en film där de också var så här? Ja. Är det den? Okej, okay, ja men då så. Ja. Nej, men alltså Stakeout, nej, det är inte med Charlie Sheen. Men hörru, nu är jag dum i huvudet. Nu sitter det någon lyssnare och är så här. Vad fan säger han? Richard Dreyfuss och Paul Newman. För Paul Newman är inte alls med. Richard Dreyfuss är den äldre. Det är Emilio Estevez och Richard Dreyfuss. Shit, jag hjälpte dig, Gustav. Märkte du det där? Ja. Shit, alltså. Jag vet ändå mer än vad folk tror där ute. Ja. Ja, precis. Du kände rätt. Madeline Stowe, innan hon opererade sina läppar. Hon var en av de första som började operera sina läppar. Helt onödigt. Ja, det är synd. Jag råkar hamna i en tråd på internet. Om så här, du vet, känslor som förstör sina ansikten. Ja. Så det är bara massa tråkiga exempel på, du vet, de här, alltså. Ja, men det är trist bara med folk som gör det liksom. Meg Ryan är ju det kändaste trist exemplet. Ja, det är, ja, det, jo, det är det väl kanske. Men däremot alltså, inte, hon ser så jävla knepig ut nu ändå. Men det påverkade henne. Alltså så här, det hon skulle göra går ju inte att göra när man plötsligt ser opererad ut, i och med att hon var the girl next door. Mm. På riktigt, alltså med sömnlös i Seattle och allting. Ja, men hon är väl den som smällde sin karriär mest på grund av det. Men Melanie Griffith har väl också förstört sig själv. Ja, och Mickey Rourke, precis som att Mickey Rourke kanske började hålla på med det där efter, ja, men hans Mickey Rourke och Melanie Griffith också, de har annat också. Alltså de är mer destruktiva. Det vill säga det har varit sprit, tabletter och sånt. Som har förstört. Meg Ryan känns det som att men det var främst att hon började fixa med ansiktet. Alltså hon är inte destruktiv i övrigt. Och då känns det ännu mer onödigt på något sätt, jag vet inte. Men om Meg Ryan släpper en ny film, och det kommer en ny film med Meg Ryan i, alltså, blippar det till på din radar då? Bryr du dig ens om? För jag antar att du var ett stort fan av Meg Ryan på 90-talet såklart. Du var säkert kär. Ja, jag var kär i henne på riktigt. Ja, och det får man inte tacka ner på. Det förstår man att man var säkert. Men idag liksom, om hon kommer med en ny film, alltså, bryr du ens? Om typ Tom Hanks och Meg Ryan skulle göra en kärlekskomedi igen, skulle du bry dig? Jag hade ju brytt mig, men i det här fallet hade jag tänkt, okej, hur ska de få Meg Ryan att vara Meg Ryan? De måste göra henne till en rik Hollywood-kändis i så fall. Men då hade jag brytt mig, men då har vi också ett annat problem. Nora Ephron är död, ja, precis. Sen flera år sedan. Alltså så här, vem ska göra det? Rob Reiner, som regisserar När Harry träffar Sally, regisserar inte på samma sätt. Det skulle bli som med Ridley Scott nu när han gör filmer. Att man bara gör så här, och det här kommer bli mäktigt, men det är inte samma grej. Så att det beror på helt vilket sammanhang. Men jag hade brytt mig om det kändes lockande, absolut. Fan, jag har haft en sån, varför vet inte var det kommer ifrån, men jag har haft en sån jävla obsession nu de senaste dagarna på över Eddie Murphy. Jag minns inte hur det började, men jag bara kollade Saturday Night Live, firade 40. Ja, det var det såklart att jag kollade på den sedan live-grejen såklart. Och såg hur han inte gjorde någonting. Men har du sett, såg du den sedan igen? Ja, sedan live 40 år. Men läste du på sen om vad de ville att Eddie Murphy skulle göra och allting, och han sa nej till det. Han tackade nej till att medverka i en sketch som var skriven från honom. Han skulle spela Cosby. Cosby. Jo, precis. Så istället går ju bara Eddie Murphy ut och pissar och säger, ja, tack för att ni har gillat mina grejer jag gjorde för 30 år sedan. Så här, och känns väldigt obekväm. Han gjorde scenen. Ju ingen gubbe, han gjorde ju ingenting. Nej, precis. Men det känns som att han kom för att göra en sketch och den blev... Och de, det känns som att de borde haft typ 5-6 sketcher till honom. Men det känns som att de hade en sketch och han tackade nej till den. Och så blev det som att, ja, men vad kan du göra då? Ja, du kan väl bara stå och prata lite och säga tack. Men det är trist. Men sen, han var även med på Oscarsgalan ju. Men hur som helst, det ledde till att jag började kolla upp honom lite då. För undrar sig, vad fan, Eddie Murphy, vad du på med? Men jag tycker fan, när jag såg, så jag såg en intervju när han var på Ellen. Jag såg en annan intervju på YouTube så här från senare år. Och han är ändå så jävla charmig. Märker ändå att han har en jävla skärpa, du vet. Så jag ser fram emot nästa snut i Hollywood så jävla mycket. För jag tror att Eddie Murphy kommer komma tillbaka och vara så jävla klockren. Det är det han vet. Han har ju sagt det att så här, manuset, den här gången, det blir inga halvmesyrer. Jag behöver inga pengar. Jag behöver typ inte stardom heller. För att han har liksom, jag tror han på något sätt lite ödmjukt har med åren nu förstått att han är borta, förstår du, från kartan. Ja, men han sa ju det till Ellen att han i princip, han bara är hemma, du vet. Han var, ja, när jag var ung så var jag ute och festade såklart. Men varför ska jag göra det nu? Jag gillar att vara hemma. Ja. Så att jag tror att han, men också liksom att han har även så här, hintat lite om att han har ett intresse för att kanske börja stoppa igen. Men att han samtidigt tycker det är lite häftigt att han bara slutade där på 80-talet och sen aldrig stoppade igen på nu. Det är väl 25 år eller någonting nu. Men jag vet inte, bara någonting i mig som bara vill att det skulle vara så perfekt om han bara, du vet, kommer tillbaka och gör någon sån grym stå uppshow som bara, du vet, knockar allting. Eller du vet, bara gör, du vet, en R-rated Snuten Hollywood. Där han typ säger fuck typ genom hela filmen. Och är bara, du vet, allt det. Jag tror ju mer på Snuten och Hollywood-grejen. För att jag tror inte på det här med stand-up. Det är lite som med Charles Christensen som skriver Arne Anka. Men ja, är bosatt i Spanien så flera år. Så de varje nytt seriealbum där han kommenterar, du vet, Sverige. Som var så knivskarp på 90-talet med de Arne Anka-albumen. Är inte det idag. För att han sitter och läser så här tidningar. Dels är han så här sen på bollen. Ja. Så Arne Anka går så här bitter över saker. Där vi är så här, okej. Okay, men det här snackade ju 12-åringen om för ett år. Jo, men precis. Alltså, jag förstår exakt vad du säger. Jag tycker att det som också kommer ut i tidningarna och allting som når honom. Är så också när han blivit så stora. När han var här i Sverige. Så var det mer kanske att han kunde uppmärksamma någonting på tunnelbanan eller whatever. Mm. Så det är folk känner till, men inte pratar. Det är så äkta satir blir till. Och detsamma gäller för Eddie Murphy här, att så här, han har ju inte rört sig bland vanligt folk. Nej, precis. Folk han kommer nog inte kunna sitta hemma i sin jävla lyxvilla något kvarter från där Ellen bor i Beverly Hills, vart fan han bor, och sitta in och typ, nu ska jag vara jävligt rolig igen. Hur kan jag skoja, du vet, om whatever. Precis, så kollar han på Conan O'Brien och är så här, ja, men det där håller jag med om. Och så gör han någon grej. Alltså, du vet, det funkar inte. Sånt funkar aldrig. Nej, okay, men jag har ändå förhoppningar. Det var bara att säga att fan, Eddie Murphy, alltså, jag tror att jag plockar bara in honom i Tittar och snackar, eller galleri av favoritskådisar och skådisar från förr liksom, och karaktärer vi har. Och jag hoppas också på Snuten och Hollywood 4 att det skulle... Ja, precis. Och det är ändå... men det gjorde man med Snuten och Hollywood 3 också. Den föll platt. Fast då var han ju inne. Då var han fortfarande en stjärna som trodde att han var en stjärna. Var inte fel lite där att det var liksom som kanske, jag vet inte vad, Arnold Schwarzenegger i typ Eraser. Alltså att det var så här, typ att han hade inte omdömet för att han var så stor och allting centrerades kring honom på den tiden. Att han liksom tog lite högt om sig själv. Jag tror att nu, dels är Brett Ratner ändå en bra regissör för ändamålet. För han skulle regissera ner då. Och fan, jag tror bara på det. Jag vill bara säga det. Jag tror på Snuten Hollywood 4. Ja, halvt. Jag är både... Jag hoppas, men jag är skeptisk. Jag vet inte hur vi kom in på The Murphy. Men min punkt nummer 9 i varje fall är det här filmskämtet från Stakeout 1 eller 2 med Richard Dreyfuss och Emilio Estevez. Hur jag fick in Paul Newman där. Jag är ganska trött, jag har sovit dåligt. Men det här är en sån grej som får mig att bli så här. Tänk om jag är en av dem som får Alzheimers i tidig ålder och det redan har börjat, förstår du? För att jag ser ju Stakeout-affischen, det är Richard Donners film, framför mig. Men jag ser Richard Dreyfuss och Paul Newman. Och det oroar mig. Förstår du? Det oroar mig. Jag blir så här, jag får så här svettningar på kroppen. Det är läskigt. Tänk om det är Alzheimers. Ja, jag ska inte... Jag vet inte vad den säger såhär, nej ta det lugnt Gustav. Och sen så visar sig om tre typ för sent att du varför har då? Grov... Skulle det vara synd om dig om du hade fel för att du sa nej, du har förmodligen inte 37 år gammal Alzheimers. Nej, men så blir det att du inte kollar upp det. Sen har du någon så här, du vet så här, medelålders, eller inte vad jag kallar det, medelålders Gustav, men alltså så här, typ så här, tidig utvecklad Alzheimer som man kan stoppa om du bara kollat upp det på vårdcentral. Men du lyssnade på din kompis Emil som sa så här, allt är lugnt. Det går ju inte att stoppa. Det går att bromsa lite, men det går inte att stoppa. Nej, speciellt min... inte om man får det ung, Emil. Får man det 37 år gammal så är den aggressiv. Alltså, men lägg av, jag är hypokondisk nog, du skrämmer nu. Ja. Min punkt nummer 9, filmskämtet från Stakeout, är... För det här dyker upp då och då i filmer. Och jag undrar om det grundar sig i A Christmas Story. Filmen vi alltså pratar om, men inte har pratat om på en kvart. Och det är när två människor sitter med en kikare och tittar på en fågel. Eller då med kikare på brottslingar i huset över. Alltså man... koncentrera tittar åt samma håll. Och så försöker den ena få den andras uppmärksamhet utan att säga något genom att slå den på axeln. Ja. Och det vi i publiken ser är hur den andra bara tittar på den som har slagit den på axeln, men han som har gjort det är fullt upptagen med att titta framåt och titta surt och istället slår tillbaka. Ja. Vet du vad jag menar för skämt? Ja, jag ser det framför mig. Ja, jag älskar det skämtet. Och det har jag gjort sedan Stakeout. Och det funkar alltid på mig. Det här är ju främst ett bevis på att jag inte... Alltså jag hade svårt att hitta någonting väldigt bra med den här filmen. Men då mådde jag bra. För det sker i den här filmen också. Om det är mellan mobbarna, tror jag. Jag har inte mer på det än så. Nej, okej. Men då fick du i alla fall prata lite om Stakeout också, eller Stakeout. Ja, och Eddie Murphy fick vi till. Så det blev punkt nummer 9, Eddie Murphy. Det bästa med den här filmen, jag hade problem med de här två högsta. För det var så här, vad fan, det blir inte bättre än punkt nummer 8 och Peter Billingsley, pojken som spelar huvudrollen i Christmas Story. Men punkt nummer 10 fick bli den tålmodiga mamman jag alltid önskade mig som barn. Som han har i den här filmen. Jag har lite en så här en erotisk relation till den typen av mammor. Som inte heller existerar längre på film. Ja. Eftersom de anses svaga. Jag tycker ju inte det. Men för mig är det så här. Jag älskar den också. För hon är ju även, spelar även mamma i Närkontakt av tredje graden. Va? Spielbergs film. Heter Melinda Dillon för er som vill kolla upp henne. Alltså jag gillar henne jätte... Alltså jag hon blir... är ju även, om man vill se henne på äldre dagar, Magnolia också. Ja, jag såg det att de spelade. Ja, men helt enkelt hustrun till talkshow-hosten spelade Philip Baker Hall, heter han. Ja. Precis. Jo, men alltså, hon spelar en karaktär som är väldigt lätt med att bli förälskad. Alltså, hon, nästan som, du vet, när man, en barndomskompis mamma när man var liten. Som man var, du vet, men förälskad exakt som i. En barndomsmamma, eller barndomskompis mamma som man blev förälskad i. Så att, men det är ju alltid problem med... filmer, och det kanske är från den här, ofta från den här tiden, är det att den här, du vet, alltså lite så här, hon är ju, om man får använda uttrycket, hon är ju en milf av Guds nåde. Finns det någonting här i världen som är att vara en milf, så är det ju Melinda Dillon under den här tidsperioden. Och så ska hon ändå ha en sån här gammal surgubbe tillsammans med. Jag tycker det känns så uråldrigt, den kombinationen, väl, gammal gubbe, ung fru. Fast de är så mycket äldre, ja, alltså, och jag tycker... Ja, jag vet inte. Det känns mer som att du och jag är oroliga själar och därför blir hon en milf. Jag tror inte hon men, är. Men vänta nu, kolla ändå här, du vet. Alltså, hon är född 1939. Han är ändå född 22. Ja. Så det är ändå 17 år emellan dem. Det är ändå lite så här att typiskt, du vet, så här. De var inte helt jämnåriga. Nej, precis. Nu hade ju min pappa en sambo väldigt länge som var 18 år yngre, men det ändå, så det funkar ju liksom, det händer liksom, men jag tycker bara det känns lite så här gubbslämmigt, den konstellationen, du vet, av, som finns i Hollywood. Jag vet inte. Men hur speciellt inte när det är en film som utspelar sig för länge sedan. Alltså när det var alltså, ännu vanligare med en... Det kanske var vanligare, men det finns bara någonting i det som känns som att det mer är från producenters håll, att det ska vara så att mamman måste vara lite så här, het och ung ändå. Men jag gillar henne jättemycket, men det är aldrig... Jag tycker inte hon är, jag måste bara säga det, att min erotiska känsla för henne är, jag tycker inte hon är het. Okay. Alltså, utan jag tänker mer så här, det är hennes tålamod och hennes modlighet som gör mig erotisk. Jo, men, inte okay, att jag tycker hon är het. Alltså, det är inte så att jag sitter och liksom, att det börjar så här, rycka lite den när jag tittar på filmen. Men jag menar med bara typ, alltså, om man var liten och hade en kompis mamma som var så, om man blir ledsen, man ramlar någonting hemma och hon kramar om en eller gör någonting, så känner man ändå doften av parfym och man känner någonting i sin kropp som man inte känner när ens egen mamma kramar. Oh ja, och sen när man är 12 år gammal så, och på dagen när man upptäcker onani, så kryper den doften genom rummet liksom. Ja, alltså, då kopplas det samman i DNA. Jag har en kompis som berättade att han ofta så här, när han var i den åldern då, 13, så att han sov hos en kompis, och på natten där så gick han till deras badrum och kollade i tvättkorgen och doftade på hans kompisens mammas typ BH eller om det var trosor och onanerade. Den grejen, hon är ju den mamman vars typ underkläder man doftar på när man kommer upp i den åldern, när man börjar upptäcka sin sexualitet. Det brukar jag säga till tjejkompisar som är mödrar nu liksom, att så här, bara så att ni vet så här, inom en 10-årsradio så alltså, tänk på det när era barn tar hem sina killkompisar, att de kommer runka åt er liksom. Alltså, så är det bara. Alltså, jag tror inte kvinnor vet i vilken utsträckning och hur tidig ålder som hela gårdens barn liksom börjar runka till alla mammor omkring liksom. Jo, men det är också typ så här, alltså, en sak jag tänkte på som har lite med att göra, men inte jättemycket, men är att jag hade så här lite spelkväll här som folk var över, och då pratade vi om det här med att man aldrig riktigt ändå hört sina föräldrar av sex. Är inte det jävligt sjukt? För mig, om jag tänker på mig själv när jag haft relationer, så har man ändå sex väldigt regelbundet liksom. Jag ser inte att jag skulle typ sluta av sex bara för att jag har barn som är så här 7-8 år. Är det inte sjukt att man aldrig hör sina föräldrar av sex? Jag har hört, jag vet flera som har hört. Okej, jag har inte hört. Men i och för sig så separerade mina föräldrar när jag var 9 eller så där. Så jag har bott ensam med min mamma, du vet. Men det kanske är så att folk helt enkelt har något. Det är något tabu att man inte vill erkänna att man har hört. Alla som har letat med lyckliga, du vet, villaförortshemmen med föräldrar som varit tillsammans kanske helt enkelt har hört. Det kanske är så enkelt att de inte vågar erkänna det. Eller man inte har tänkt på det heller. Alltså, jag vet inte. Jag kommer ihåg någon gång jag hörde mina föräldrar, och min enda reaktion till det, trots att jag alltid varit nyfiken på sex, men när jag hörde mina föräldrar, då bara höjde jag volymen, förstår du? Och det var inte så att jag heller blev så här, åh vad jobbigt, utan jag var mer så här, höjde volymen. För mig hade det ingenting med mina sexuella fantasier att göra. Nej, okej. Men vad du lyssnade på i ditt pojkrum? Jag låg och såg på tvn, alltså så här, alltså du vet, låg och såg på tvn uppe. Det var en trevåningsvilla. Ja, låg och tittade på The Stakeout, eller Stakeout. Ja, hyrbetamax. Ja. Och tänkte så här, jag ska aldrig glömma att det är Emilio Estevez som spelar den här filmen. nej, vadå, för det kommer vara ett sjukdomstecken. Du tänkte inte så här, jag ska aldrig glömma. Du tänkte bara så här, det här kommer jag ju aldrig glömma. Nej, det här kommer jag aldrig glömma. Fördelen med min eventuella tidiga Alzheimers, det är att någon kan vinna en Oscar på att de spelar mig. Ja, det är sant, precis sant. Som hänvisning till det tidigare avsnittet vi hade. Ja, hörru, ska vi säga så? Ja, jag tyckte bara att The Christmas Story inte var jättekul. Vilken film är det vi kommer prata om? Nej, och jag vill inte heller rekommendera The Christmas Story, för jag tror det är en film för USA. Alltså för de som har vuxit upp med den där och som alltid får se den på jularna där. Se heller Elf med Will Ferrell. Fan, jag ska fan se om den. Men ja, jag är på din sida där. Men vilken film är vi kommer prata om i nästa avsnitt när vi har en Oscarsfilm eller en IMDb-film att prata om? Det är väl när Stanley Kubrick är ny. The Killing. Ja, precis. För att jag tror att nummer 246 och nummer 245 på listan är, ser jag nu, Before Sunset och Papillon. Men de har vi faktiskt redan pratat om, så vi kommer helt enkelt bara länka till dem så att alla har möjlighet att lyssna om ni inte lyssnade på vår podcast när vi pratar om dem. Och sen nästa gång vi pratar så kommer det alltså vara om The Killing, Stanley Kubricks svartvita heistfilm. Yes. Så det är trevligt. Det här är en podcast som heter Tittar och snackar. Vi finns på Facebook, gilla oss gärna där. Vi finns också på filmfenix.se som hostar oss lite. Väldigt tacksamma för det. Ja, och skriv till oss om det är någonting ni undrar. Och dela gärna den här podcasten med en filmintresserad vän om ni vill. Det uppskattar vi. Vi ses nästa gång då, Gustav. Yes, tack så mycket. Ciao. Hej.